برگ سبز، برنامه شماره 17، اشعار از عطار، ثابتی، شاه نعمت الله ولی، فروغی بسطامی، عراقی. هنرمندان به ترتیب ورزنده، ذبیحی، خالدی. آهنگ بیات زند. چشم بکشا، چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلیست از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فدار غیره دیار. در حریم تو بیگانه ام هنوز، با اون که در حریم تو بیگانه ام هنوز، چون حلقه بسته بر در این خانه ام هنوز. بگذشت شب ز نیمه و بگذشت شب ز نیمه و من با خیال دوست مینا صفت به گوشه میخانه ام هنوز. نگاه تو پروا نمی کنم، از شعله نگاه تو پروا نمی کنم، ای شمع من بسوز که پروانه ام هنوز. گوهری که بر سر انگشتری نهند، ای آشنا به چشم تو بیگانه ام هنوز. گفتم که الفت است به گیسوی او، مرا دل ناله کرد و گفت که دیوانه ام هنوز. آرزوی تو دردم ز حد گذشت، ز سودای روی تو چندین حجاب و بند به راه برگرفته ای تا هیچ خلق پی نبرد راه کوی تو چون مشت چون مشت در حجاب شدی در میان جان تا نابسان گشتی تو گنج زیر تلسم جهان نهان تا جست و هیچ کس جز تو هیچ کس نبرد ره به سوی تو. در وادی غم تو دل مستمند ما خالی نبود، خالی نبود یک نفس از جست و جوی تو. بسیار جست و جوی تو کرده که عاقبت عمرم رسید و می نرسد گفت و گوی تو. یا بسیار جست و جوی تو کردم که عاقبت عمرم رسید و می نرسد گفت و گوی تو. Yeah. بس که انتظار تو کردم به روز و شب، عطار را بسوخت دل از آرزوی تو. ساز عشقش نوای دل سازد، درد دردش دوای دل سازد. لطف سازنده بین که بر سازش هرچه سازد برای دل سازد. دل صاحب دلی به دست آور، دل صاحب دلی به دست آور، تا تو را آشنای دل سازد. لب پیمانه اگر بر لب جانانه نبود، بوسگاه لب رندان لب پیمانه نبود. مایه مستی ما باده نبودی هرگز، ساقی بزم گران نرگس مستانه نبود. من به هر کشوری از عشق نبودم رسوا، من به هر کشوری از عشق نبودم رسوا، گر به هر مجلسی از حسن تو افسانه نبود. Thank you.